Açık Gazete. Merhaba Kainat, bugün 7 Ekim Perşembe, yıl 2010, ay 10, gün 280, Hızır 155. 1431, Hicri Şevval 29, 1426, Rumi Eylül 24. Yaprak dökümü ve fırtınası. Amerika, Afganistan'a hava harekatını başlattı. 2001. Günün sözü. Suistimal kapısını aralık etmeye gelmez, derhal ardına kadar açılır. Cenap Şahabettin. Poe'nun Aykırı Dünyası. 1849'da bugün ünlü Amerikalı ozan ve öykü yazarı Edgar Allan Poe 40 yaşında ölmüştü. Romantik şiirlerinin Annabelle'i gibi yanı sıra doğaüstü korku ve dedektif öyküleriyle tanınmıştır. Morg Sokağı Cinayeti adlı yapıtı dedektif öyküsü olarak yeni bir edebiyat türünün ilk örneği sayılmaktadır. İçki ve uyuşturucu tutkunluğu nedeniyle geçirdiği ruhsal bunalımlar ve yüksek ateşte gördüğü kötü düşler sanatını çok etkilemişti. Şeytanca planlanmış cinayetler, ruhlarla dolu karabasan sahneleri aykırı bir düş gücüyle yapıtlarına yansımıştı. Mümtaz Arıkan. Yemek listesi gün 280. Un çorbası, püreli cızbız köftesi, zeytinyağlı pırasa, salata ve meyve. Büyük Saatli Marif Takvimi. Sure. Merhaba herkes, Açık Radyo burası 94.9, açıkradyo.com ve Açık Gazete. Ömer Madra, Avi Haligua ve Volkan Artunç'tan oluşan ekiple birliktesiniz. Günaydın. Günaydın. John Mellencamp'a da bir günaydın diyelim. Biraz önce açılış parçamızı onunla yaptık. Onun doğum günü 1951'de bugün doğmuştu. Worn Out Nervous Condition adlı parçayla da açılışı yapmış olduk. Yani biraz artık eskimiş, yıpranmış bir asabi durum. Hepimizin hayatına da ışık tutabileceği söylenebilecek bir benzetme aslında. Aşınmış, yıpranmış bir asabiyet durumu. John Mellencamp. Evet, şimdi bakalım haber durumlarına. Öncelikle bir kere dünyadaki en önemli, en çok önem verdiğimiz olayı verelim. 10-10-10 hareketine 3 gün kaldı sadece. Yani bu pazar dünyanın dört bir yanında yapılacak. Hatta bütün her bir yanında diyebiliriz. Sadece 4 ülke kalmış. Yani şu anda kaydı yaptırmış çeşitli eylemlerini imzalamış olan 188 ülke var ve 6600'ün üzerinde de olay, sanatsal olay, çalışma partisi bisikletlerle, uçurtmalarla, başka şeylerle ilginç eylemler yapılacak. Sadece 4 ülke kalmış. Onları da hemen sayayım. Malta'yı kurtarmışız bu arada. Öyle mi? Evet. Geçmiş olsun. Geçmiş yani cümlemize. Olsun. Cümlemize. Andorra. Tanıdıklarım varsa onlara da haber verelim. Andorra'da Cabo Verde, çıplak ayaklı diva diye adlandırılan şarkıcının ülkesi, eski Portekiz sömürgesi, Ekvator Ginesi, bir de San Marino. Hı. Dünyanın en küçük iki ülkesi arasında yer alıyor San Marino ile Andorra. Oralarda iklimle pek ilgilenmiyorlar anlaşılan. Bir de Cabo Verde ile Ekvator Ginesi. Neyse, gene de ben bu üç gün içinde o ülkeleri de seferber hale getireceğim bir güce inanıyorum. Kuzey Kore'yi bilmiyorum. Kuzey Kore'nin durumunu bilmiyorum. Evet, 10-10-10'a az bir zaman kala böyle bir durumdan bahsedebiliyoruz. Endonezya'nın yeni durumu, seller altında kaldığını da söyleyebiliriz. En az 65 kişinin hayatını kaybettiği ve ülkenin doğu kıyısının sellerden perişan halde olduğunu söylüyor haberler. BBC Türkçe haberi, günlerce süren ağır bir yağmurdan sonra evler, hastaneler ve okullarda, yollar ve köprüler de su altında kaldığı için evleri, hastane ve okulları da doğru dürüst ulaşıp kurtaramıyorlar. Böyle bir durum var. İklim demişken Oxfam grubundan da ilginç bir haber var. Daha doğrusu hiç bizi şaşırtmaz ama hadi şaşırmış gibi yapalım. Yapalım. Oxfam grubu dünyanın en yoksul ülkelerinin iklimle mücadeleden de iklim değişikliğinin de en çok etkisi altında kalan bu ülkelerin iklimle mücadele için kendilerine verilen yardımdan en az yararlandıklarını tespit etmiş. Daha doğrusu ayrılan büyük pay, ayrılan yardım payının büyük kısmı Çin'e, Hindistan'a ve Brezilya gibi zaten süper devlet olma yolunda, büyük dev olma yolunda ilerleyen, gelişme yolunda ülkelere veriliyormuş. Yani üçte bir, uluslararası paranın üçte biri iklim programları yapılsın diye üç büyük ülkeye gidiyormuş işte. 450 milyon kalıyormuş. Diğer en yoksul 49 ülkeye, onlar da başlarının çaresine baksınlar diyelim. Geçelim bunu. Bir de Amerika Birleşik Devletleri'nden Capital Times'dan bir haber var. Amerika'da bir sınıf savaşı mı var acaba sorusunu soruyor. Var mıymış? Mesela bir Chicago'da üniversitesinde bir hukuk profesörü karısıyla birlikte toplam maaşları 250 bin doları aşıyormuş. Bu bize ancak yetiyor, hatta yetmiyor demiş. Şikayetçiymiş, vergi haklı indirimlerini destekliyormuş. Şeye tabii, vergi indirimlerini değil mi? Zenginlere. Yılda 250 bin doların üstünde para kazanmalarına rağmen vergi indirimi almalarını, evet, destek veriyor. Çok haklı. Bence de öyle. İlginç de bir şey var. Sınıf savaşı mı diye sormuşlar Capital Times'daki Dave Zweifel'ın bu haberi. En zengin, dünyanın en zengin adamlarından biri olan Warren Buffett da cevap vermiş. Evet, sınıf savaşı var fakat savaşı kazanan zenginler sınıfı, benim sınıfım demiş. Ve kazanıyoruz demiş. Yani bir zenginlerin de vergi indiriminden yararlanmasını talep etmek, ancak vergi başka yerlerden vergi kaçmasına yol açacak şekilde yapılacaksa, bu tamamen elitist ve sınıfsal bir düşüncedir demiş yani. Anlamadım. Warren Buffett yani sınıf savaşını başlarsa başlasın mı diyor? Hayır, tam başlamasın tersine diyor. Yani başlamasın diyor. Yani biraz vergi indirimine karşı çıkmanın zamanıdır demiş. Zenginlere vergi indirimi. İlginç, iyi iyi. Neyse, ben hani bu da bir savaşı önler mi, çatışmayı bitirir mi bilmiyorum. Çünkü bir yandan hani vergi veren 250 bin doların üzerinde kazanan insanların bir miktar daha çok vergi veriyor olması galiba sorunu çözmez, ama kronikleşen hani hasta ölmez durumunu devam ettirir gibi bir şey de var. Ya son bir takım raporlar çıktı. Yani hakikaten Amerika Birleşik Devletleri'nde durum bayağı almış yürümüş vaziyette bu. Nereden patlayacağını da görmekte mümkün, orta sınıfın tamamen çökmesi, artık tutunamamasının, işte bu Tea Party, Çay Partisi durumları filan. Amerika'da sadece Eylül ayında 39 bin kişi daha hayatını diyecektim az kalsın, işini kaybetmiş. Ve bunun iyi bir durum olduğunu söylüyorlar. Yani uzmanlar Amerika'da işsizlik oranının Eylül ayında %9-10'da 7'ye tırmanacağını hesaplıyorlarmış. Fakat Amerika Birleşik Devletleri'nin içinde bulunduğu durum işte tamamen bir sınıf çatışması görüntülerini, sınıf savaşı görüntülerini vermekte aslında. Fakat Tea Party'ye, müthiş Çay Partisi'ne fevkalade yer veren aşırı sağcıların bütün şeylerine acayip yer veren medya, mesela büyük bir hafta sonunda büyük bir şey yapıldı New York'ta. Yani Free Speech TV, Grit TV ve Democracy Now gibi bağımsız yayın organlarının desteklediği bir haberimiz ancak onlar sayesinde oldu. Muazzam on binlerce kişinin New York'ta bir toplandığı bir gösteri olmuş. Fakat bunlar dışında ana akım medyada görmeye imkan yok. Yani harika bir medyanın ama bunlar sistemik bir değişiklik isteyen muhalifler değiller mi? Toplananlar New York'ta. Evet. Tamam. Büyük ihtimalle kameraların önüne geçip bol reyting getirecek garip laflar da etmiyorlardır. Etmiyor. Amerikan değerleri falan diye çığlık da atmıyorlardır. Hayır. Daha çok iş, barış ve sosyal adalet istemişler. Ama çok sıkıcı. Hakikaten ya. Yani hani gerekli değil herhalde falan filan, bir bildikleri olduğunu düşünüyorum. Ve mesela bayağı eleştirmişler. Washington Post demiş ki Çay Partisi'ninkiler, senin çok doğru aslında, senin benzetmene uygun bir şey söylemiş Washington Post. Ya bu Çay Partisi'nin heyecanı yok ki bunlarda demiş. Karizmatik yok. Liderleri yok bir kere, Glenn Beck buna gibi. Buna deli de denebiliyor. Yani hani slash koyalım evet. Araya. Glenn Beck gibi ya da Sarah Palin gibi karizmatik konuşmacıları yok diye, yani şirketlerin emrindeki medyanın aldığı durumun ne halde olduğunu görmek mümkün yani. Hakikaten acayip bir durumdan bahsediyoruz. Daha fazla detayına da girmeyeyim. Amerika Birleşik Devletleri özür dilemiş Pakistan'da öldürdüğü askerler için. Bir hafta gecikmeli bir özür dileme ama olsun. O kadar olur. Hatalı bir iş yapmışlar. Bir özür daha da yolda olabilir. Tabii burada bu sefer herhalde işte Amerika Birleşik Devletleri ve sevgili müttefikleri ve pek daha sevgili işte basın, medya tekrardan devreye giriyor. Pakistan'da hani vurulan işte insansav araçları tarafından El-Kaide kimlikli teröristler vardı ya. Hani şeydi işte. Bir kısmı bunların Avrupa'daki işte uyanan El-Kaide hücreleriydi. Eğitimlerini alıp dönüp Avrupa'da çeşitli bombalar patlatacaklardı. Bu sebeple insansız hava uçakları Pakistan'a sınırı geçip bomba yağdırmıştı. Ve ona yakın insanı öldürmüştü. Bu ölen insanların ise medyada şöyle okuduk. El-Kaide üyesi olan işte Türk asıllı, Alman asıllı falan diye devam eden haberler okuduk. Alman pasaportlu, Türk asıllı filan insanlar diye okuduk. Bir de F-16 pilotundan bahsediyor. O zaten yalanlandı. Patladı gitti. Şimdi başka tarafı patlamış durumda. Bu kişilerin Alman vatandaşı olduğuna dair çok ciddi şüpheler varmış. Ama El-Kaide üyesi olduklarını şüphe yok. Çünkü üyelik kartı. Ondan evet. Dolayı. Künye taşıyorlar değil mi? Tabii evet. Arap harfleriyle yazılmış. Bir tarafı Arap harfleri, diğer tarafı Latin harfleri ki yani mesela işte insan hava aracı vurduğunda da bilinebilsin kim olduğu falan filan diye. Evet, kirlilik de vardı ama o eskidendi. Tabii. Rus istilası sırasında o zaman kirlilik takıyorlardı Taliban. Şimdi gerek yok. Evet. O yüzden Latin alfabesine dönmüş durumdalar. Bunu söyleyen kim derseniz benimle hiçbir alakası yok. Hani sadece ortada bir yalan dönüyor ki eyvahlar olsunluk bir dezenformasyon dünyasının bir başka ayağı. Alman İçişleri Bakanı Thomas de Maizière diye okunuyor olabilir herhalde. Yanlış okuyorsam üzgünüm. Pakistan'da öldürülen ve Alman oldukları iddia edilen militanların Türk asıllı Alman ve Alman uyruklu oldukları ile ilgili ciddi şüpheleri olduğunu söylemiş. Yani birilerini vurduk ama kim bilmiyoruz demeye getiriyor kabaca. Tabii Almanya çıktı rahat konuşuyor da olabilir. Türkiye'dense ses yok. Halbuki hemen yanında işgalin parçası. Diyor ki buradaki tuhaf durum diyor bakan. Şu önceki gün saldırı ulaşılması çok zor olan bir bölgede insansız uçaklarla yapıldı. Aynı anda militanların kimliklerinin belli olması açıklanmaya muhtaç bir durum demiş. Biz söylediğimizde komplo teorisini ve hafif gerizekalı oluyoruz. Ama böyle bir açıklanmaya muhtaç bir durum tespitini bu haberi manşetten ya da sürmanşetten veren Türkiye'deki gazeteler hiç duymamışlar. Onlar mı açıklayacaklar? Açıklama yapılsın onu da koyarlar canım. Koymazlar çünkü bunun bir heyecanı yok. İşte biz de dedik ya hani onlar El-Kaide militanı ve bilmem ne vatandaşı değilmiş mi diyecekler. Zor. Evet, ilginç doğrusu yani. Evet, hem yalnız, ilginç hem çirkin. Evet, medyanın ölümüne gün be gün tanık olduğumuz haberler bunlar. Hakikaten şirketlerin medyası ağır işler yapıyor yani doğrusu. Pek çok yeni NATO'nun kamyonlarına yeni bombalamalar, yakmalar olmuş. Yani Pakistan'da hakikaten Quetta şehrinde mesela insanın başını çevireceği geliyor. Muazzam dumanlar ve yangınlar gidiyor. Bütün tankerleri yakıyorlar. Ortalık bir cehennem manzarası görüyor. Taliban da üstlenmiş mesela bir tanesini. El Cezire'den en kolay takip etmek mümkün oluyor. Müthiş görüntüler var. El Cezire'nin muhabirleri oralarda iyi çalışmalar yapıyorlar diyebilirim. NATO'ya ait bütün tankerleri cayır cayır yakıyorlar. Büyük bir öfke var. Her iki tarafta da Pakistan'da da Taliban'da Afgan tarafında da öfke var. Ve böyle gidiyor bu iş. Bu arada bu haberler burada bitti mi? Hayır bitmedi. Gerçekten hani yüz binlerce insanın öldüğü, milyonlarcasının ne olacağının bile belli olmadığı korkunç savaşlardan ve bu savaş hallerinin getirdiği özgürlüklerden falan bahsettiğimiz bir dünya. İşte bugün demin okuduk Saatli Marif takviminde Amerika'nın Afganistan'a hava harekatını başlattığı gün 2001 yılında. Dünse ilk kez sivil mahkemelerde bir Guantanamo tutuklusu yargılandı. Tabi sivil mahkeme deyince daha önce askeri mahkemede yargılanıyorlardı gibi bir his doğarsa yanlış doğar, yargılanmıyorlardı. Öylece yatıyorlardı. Gerçi bu Afganistan'da tutsak edilen işte para karşılığı yakalanan teröristlerden değil. Tanzanyalı Ahmet Galyani 98'deki Tanzanya ve Kenya'daki bombalamalar sebebiyle Amerikan Büyükelçiliklerinin bombalaması sebebiyle yakalanmış. Guantanamo'ya konulmuş ve orada uzun bir süre dipfrizde tutulmuş. Şimdi mahkeme hakkı yaklaşık işte evet, kimse... 12 sene falan kadar sonra kendisine tanındı. Büyümüş orada tabii olgun bir adam haline almış herhalde. Kaç yaşındaydı yok haberde. O yüzden hani olgun mu oldu, orta yaşa mı geçti orasını bilemiyorum ama en azından bütün haberlerde verilen fotoğrafı, tek bir fotoğrafı var zaten. Kadrajı yamuk, genç bir siyah adam resmi. Başka hiçbir şey yok anlaşılabilecek. 20'lerinde görünüyor diyebilirim olsa olsa. Bu arada bütün bu işgal vesaireden bahsetmişken bir de konuk varmış. Konukla ilgili de bilgiyi vermekte fayda var. En azından İstanbul Radyosu'da olsak Ankara'dakilerin haberi olsun. NATO Genel Sekreteri Rasmussen Türkiye'yi ziyaret edecek imiş. NATO'nun genel sekreterinin tabii Türkiye'ye geliyor olması çok hayırlı mı, hayra alamet mi orasını bilmiyorum. Genellikle çünkü geldiğinde lokum, çikolata falan filan alıyor ama bir yandan da asker genellikle istiyor oluyor. Şu anda Afganistan'da zaten Türkiye'nin bildiğimiz üzere 2000'e yakın askeri var ve daha asker ihtiyacı da çok net, sürekli olarak dile getirilen şey. Bu konuda mı geliyor, ne konuda geliyor bilmiyoruz ama geliyor olduğunu söylemek mümkün. Bugün hatta kendisini bazı grupların karşılayacağını da söylemek mümkün. En azından dostları arasında olmayacak sadece. Bir miktar ondan hoşlanmayanlar da olduğunu bilse NATO fena olmaz. Ondan değil yani, onun temsil ettiği politikalardan. Tabii. Ayrıca ama Rasmussen'den de bahsediyorsak bence ben şahsen de çok uygun bir insan olduğunu düşünmüyorum aslında politikaya. Biraz fazla kasisli. Yollarda çok rahat gidebilen bir araç kendisi. Tipik bir diplomat tarifi yaptın işte. Öyle mi? Politikacı tarifi. Yani o zaman diplomat kalsaymış, ne bileyim. Hani aklıma şey falan geliyor işte, bu Roche TV süreci vesaire vesaire, bir sürü yaşanan şey. Sanki her seferinde ne yaptığını çok bilmeyen ve üstüne üstlük biraz sanki böyle hep ikinci kalan bir adam hissi verdi bana kişi olarak. Benim aklımda kalacak sonsuza kadar herhalde. Ben yaşadığım sürece aklımda kalacak imajıysa şey tabii yani. Rasmussen'i sonsuza kadar unutmayacaksın. Bir imaj da unutmayacağım, evet. Bu Afganistan'ın, Irak'ın işgaline onay verdiği zaman Danimarka hükümetinin başındaydı. Ve bir barış hareketi mensupları, aktivistler bir kova kırmızı boyayı başından aşağı geçirdiler. Kendisi kan şeklindeki, evet, o şey damlayarak ve gülmeye çalışarak bütün o uzun başbakanlık koridorunu, basın toplantısı koridorunu yürüdü ve aydınlatılmış kameralarda onu o halde takip etmişlerdi. Doğrusu sen de görmüş olsaydın kolay kolay unutmazdın. Yok, unutmazdım. Ama belki hani bir daha yaşarız. Ben de unutmaz olurum, ne bileyim. Yani gerçi Danimarkalı vatandaşları ona öyle bir hoşluk yapmışlardı yani. Yok, hak ediyor hakikaten. Yani bütün bu koruma orduları ve ellerindeki gerçek kanla, çünkü hakikaten tonla insanın kanı elinde bir adam. Neyse, misafirimiz oluyormuş Ankara'da. Bilginiz olsun Ankaralılar. Evet, kan rengi demişken aslında kırmızı boya sanırsın ama bir kızıl sel felaketi var Macaristan'da. Hakikaten o da akıllara seza bir durum. Yani ölümcül bir kızıl çamur ve suyla karışık çamur deryası var. Birkaç şehri almış, bütün arazileri basmış durumda Macaristan'da. Olağanüstü hal, yani yaklaşık 700 bin metreküplük bir zehirli atık var. Alüminyum fabrikasından. Olacak iş değil. 4 kişi yanarak öldü. 120 kişi yaralandı. Kayıplar da oldu. Haberi vardı. Şimdi görmüyorum onu. Belki de yanlıştı o haber. Markal nehrine ulaşmış. Bu da Tuna nehrine ulaşıyor zaten. Yani 4 ya da 5 gün içinde de potansiyel olarak Tuna nehrine ulaşma ihtimalinden bahsetmişler. Bir ekolojik faciadan bahsediyor hükümette. Büyük ordu birlikleri filan da uğraşıyorlar. Çok ciddi bir şey var ama görüntü hakikaten inanamıyor insan. Kırmızı renk de ayrıca dramatize ediyor tabii ama zaten daha fazla dramatize etmeye de imkan yok olayı herhalde. Bir Mal ZRT diye bir şirket bu. Hiç biz fark etmemiştik diyor. Bir işaret yoktu diyor. Zaten Avrupa Birliği standartlarına göre bu kırmızı çamurda zararlı maddeler sınıfına girmiyor demiş. Yani ceza da görmeyecek anladığım kadarıyla şirket. Hı hı. Zaten oluyor böyle şeyler. Yani üretimin işte gülü seven dikenine katlanır ya da işte bu kadar kusur kadı kızında da olur gibi çeşitli sözlerle bence anlaşılabilecek bir hal. Evet, El Cezire'den de bir açıklama yapmışlar El Cezire'ye. Yani bu zararlı atık değildir diyorlar. Yani 4 kişinin ölüp 20 kişiden 100 küsur insanın yaralanmasına ve bütün yeraltı sularına karışması halinde ve Tuna Nehri yoluyla komşu ülkelere kadar da büyük bir problem yaratacağı belli. Onu zaten seyretmek yeterli bütünüyle. Gaz, maskelerle filan dolaşıyor insanlar. Ama zararsızdır diyor şirketin sahibi. Avrupa standartlarına göre yoktur böyle bir şey diyor. Yani suyla silin geçer demiş. Nötralize olur demiş. Ciddi söylüyorum, bunlar olmuş yani. Suyla silin derken yani suya girmek mi yoksa böyle bayağı bir çiti çiti çiti çiti, çiti mi lan? Ha, anladım. İyice öyle, o kadar da değil. Yani ne bileyim ben de hani böyle bir hop ya, belki temiz çıkıyorsundur diye düşündüm. Aynen böyle yani. Ve insan hatasından olabileceğini de hükümetin sözcüsü, daha doğrusu Başbakan Viktor Orban da söylemiş. Sence bu zararlı mıdır? Yoksa zararlı madde değil midir? Yani bazımıza zararlı olabilir, bazımıza yararlı bile olabilir. Hep nereden baktığımız değil mi önemli olan? İyice suyla durularsan bir şeyciğin kalmaz. İyi geldiğine dair şeyler okumuş muydum? Okumuşumdur. Nasıl da okumuşundur. Şimdi öyle o tarzda haberlere de birazdan geçebiliriz. Güzel şeyler var. Yani mesela Kudüs Belediyesi eski kente yeni bir giriş açmayı planlıyormuş. Yani eski dünyanın kente yeni giriş. Evet. Eski köye yeni adet. Evet. Bunu niye ve planlıyormuş? Yani hani bir şey, bir sebep olmalı değil mi? Yeni bir kapı açıyorsan bilmem kaç binlik yıllık şehre. Yani daha güzel olsun diye her şey. Trafik rahatlasın diye herhalde. Ha, iyi. Kudüs'te. Yani bunu ben uyduruyorum bak şimdi. Haberin, Ajans France Press haberi. İşte yani ağlama duvarının turistik yönünü yoğunlaştırmak ve daha çok kişiyi buraya getirmek içinmiş falan. Güzel olacak. Bir de İstanbul'a da ikinci Boğaz planı var. Bu ikisini istersen birazdan şey yapalım. İstanbul'da da bir Manhattan yaratılacakmış. Pek ünlü bir mimar. Bugün... Bir dakika, şimdi harcamayalım bu haberi yani. Ay, ay, harcamayacağız tabii. Yani çünkü gerçekten İstanbul'un çehresini değiştirecek bir... Dünyanın da. Vallahi benim bile çehremi değiştirebilir. Evet, Habertürk'ün özel haberi bu. Bunu birazdan vereceğiz. Açık Gazete. I see through it now, but I didn't at first. The hypocrites made it worse and worse. Looking down the nose is what people say. These are just words and words, okay. It's what you do and not what you say. If you're not part of the future, then get out of the way. Come on, baby, take a ride with me. I'm in the air, down in Tennessee. Everything is cool as can be. To what Martin Luther King had to say. I don't want my kids being brought up this way. Hatred to each other is not okay. Well, I'm not afraid of just to sing a song. I can see more work to be done. It's what you do and not what you say. If you're not part of the future, then get out of the way. Come on, baby, take a ride with me. I'm up from Indiana down to Tennessee. Everything is cool as can be in a peaceful. know that bastards won't be glad. So be careful with your heart and what you love. Make sure that it was sent from above. It's what you do and not what you say. If you're not part of the future, then get out of the way. Come on, baby, take a ride with me. I'm up from Indiana down to Tennessee. Everything's cool as can be in a peaceful world. Everything's cool as can be in a peaceful world. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, Doğum gününde rock müzisyeni John Mellencamp'ten bir parça daha dinledik. Peaceful World. Yani barış içinde bir dünya. Bir herkesin dilinden düşmeyen ama pek de kolay yakında, kolay kolay yakında ele geçecek gibi görünmeyen bir düş diyelim. Ve devam edelim. Açık Radyo 94.9, Açık Gazete. Ve hangi haberler? Bir şöyle gözden geçirelim. Arif Türkiye'de neyle uğraşıyoruz? Bir Arif Doğan'ın üçüncü kez ifade vermesi ve bitmez tükenmez bir katil mi neci olduğu anlaşılamayan Yeşil Kod adlı Mahmut Yıldırım'ın hayatta olduğunu söylediği öğrenilmiş. Herkes Yeşil'in hayatta olduğunu söylüyor. Yeşil kim? JITEM kurucularından biri. Pek çok katillerinden, katillerinden biri. Ama bir şey soracağım. Hani yeri mi sorunu bilmiyorum ama yani yaşıyorsa evet. Ne? Bir hiçbir fikrim yok. Yani ama bütün gazetelerde böyle bir şey de var. Pek çok gazetede, bütün demeyeyim ama şu anda nerede olduğu sorusuna yanıt vermemiş. Ben kurdum, ben yönettim demiş ama onu bilmiyormuş. Niye hayatta olduğunu söylüyor senin de dediğin gibi bilmiyorum. Ayrıca JITEM PKK itirafçısı ve JITEM elemanı Abdülkadir Aygan'ın İsveç'te yaşayan ifadesi yeniden alınmış. Diyarbakır Savcılığında, savcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde 4 özel yetkili savcı 50 soru hazırlamış. Soruların İsveç'e ulaşmasından sonra Aygan Stockholm'de sorgulanmış. Diyeceksin. Demeyeyim dedim. Aynı şeyi bir daha tekrar ediyor olmamak için ama. Peki o zaman Hanefi Avcı'ya geçeyim. Adalet Bakanı Sadullah Ergin, Hanefi Avcı'nın eski polis şefi, kimilerinin işkenceci olduğunu da söyledi. Kendisini de söyledi. Ama bu konulardan da rahatsız olduğunu da söyledi. İşte Fethullah Gülen cemaatiyle ilgili de bazı açıklamalar yaptığını yazdığı bir kitap var, çok satılan. Tutuklanmadan önce kitabında yer alan iddialarla ilgili bakanlıkla ifade verdiğini söylemiş Sadullah Ergin, yani Adalet Bakanı. Ama avcı somut bilgi ya da belge vermediğini kaydetmiş. Dolayısıyla demiyoruz burada. Maksat hasıl olmuş. Yani konuşmuş, bu da haber. Hı-hı. İşte. Anladım. CHP'liler de avcıyı ziyaret etmişler dün itibariyle. Neden? Tutuklu bir polis şefi ve biliyorsun ki yoğun baskılar altında ve dehşete düşmüş durumdalar. Neden dersen, emniyet, yargı ve silahlı kuvvetlerde cemaat örgütlenmesi konusunda dehşete düşmüşler. Hmm. Yani devletin gayet içinde ve yakınında olan insanlardan bahsediyoruz. CHP milletvekilleri bunlar. Ahmet Ersin, Çetin Soysal, Malik Ejder Özdemir ve Ali Rıza Ertemir. Yeni öğreniyorlarmış böyle bir cemaat yapılanmasını ve dehşet içindeler. Bu dehşetin delilleri falan filan hikayesine hiç girmeye gerek yok. Şu yapılanma işini hakikaten suç ortaya koymak gerekiyor. Suç isnadı var mı? Kimle ilgili? Fethullah Gülen cemaatiyle ilgili. Bilmiyorum. Yani böyle bir şey şimdilik yok ama olmamasını da şuna bağlayabiliriz. Sonuçta cemaat yapılanması bütün yargıyı ele geçirdiyse ortada bir suç isnadı olmaması da çok normal. Hani peki, bu oyun yazı tura ve dik geldiği zaman hiç değişmeyecek sonuçları olan bir oyun cinsi çünkü. Öyle. Komisyon, ilginç durumlar bunlar hakikaten. Yani Niye bunlar haber oluyor? Ya konuştuğumuz haberler polis şefleri, cemaatler, eski cumhurbaşkanlarının, işte eski kuvvet katil, komutanlarının, birkaç işkenceci, JITEM kurucuları, on binlerce sıradan insanın, gazetecilerin, akademik kimlikli insanların, profesörlerin hepsinin, faillerin hiçbirinin hemen hemen bulunmadığı korkunç cinayetlere kurban gitmesi, en yüksek seviyeden en çocuk cinayetlerine kadar uzanan bir şey. Bunları konuşuyoruz biz. Değil mi? Evet. Çok acayip. Hakikaten bu arada acayip. Ziyaret sonrası açıklama yapmış CHP heyeti ve demiş ki görüşmeden sonra özellikle emniyet, istihbarat ve organize suçlar biriminde cemaat örgütlenmesinden emin olduklarını söylemişler. İki tane şey hemen ardından geliyor benim kafamda. Birincisi böyle bir cemaat örgütlenmesi yasa dışı mı? İkincisi yasa dışıysa acilen bu konuda neden bir şey yapmıyoruz? Üçüncüsü yasa dışı değilse bu konuda niye bu kadar çok şey yapıyoruz? Yani bilmediğimden soruyorum hakikaten. Yasa dışı olabilir bu. Yasa dışıysa bununla ilgili bir şey yapmak gerekmiyor mu? Emin olduğunu söyleyen milletvekilleri var. Emin olduklarına göre ellerinde de bununla ilgili bazı şeyler olsa gerek. Ya da en azından bazı duyumlar olsa gerek falan filan. Bu iki birimin devletin denetimi dışında istedikleri gibi dinleme ve şantaj yapabildiklerini söylemiş milletvekilleri. Milletvekilleri söylüyor bunu. Bazı bakanların ve başbakanın bile cemaatin hedefi olmaktan çekindikleri için bu birimler hakkında soruşturma yapılmasından çekindiklerini de söylemişler. Sebebini de biliyorlar. Dediğim gibi işte cemaat o kadar gelişmiş durumda ki zaten karşı koyabilen kimse yok. Neyse ki işte böyle cesur komisyonlar var diye düşünebiliriz. Bir diğer konu başörtüsü. Hani madem buradan girdin önemli bir diğer konuyu atlamamamız gerekir diye düşünüyorum. Kılıçdaroğlu öncelik başörtüsü değil demiş. Son nokta bu biliyorsunuz. Borsa gibi bu durum. İnebiliyor, çıkabiliyor falan filan. Erdoğan'a başörtü sorunu çözmenin yolunu masaya oturmaktan geçiyor. Kendisine söyledim. Hayır diyor. Sadece onu getirelim diyor. Bizim de önceliğimiz var. Sayın Başbakan'ın önceliği de var. Bizim yok mu? Demiş. Yani günlerdir neyi tartışıyoruz? Tam çözülebilmiş değil. Bu arada CHP'den bir adet de yani CHP'li oldu haberlerim, özür dilerim üst üste ama hakikaten yansıyan bu eldeki haberlerden. Bakar iseniz haberlere. CHP bu arada YÖK'ün yazısının türbanı çözmeyeceğini söylemiş. Söyleyen kim? CHP Grup Başkan Vekili Hakkı Süha Okay. Demiş ki öyle tek başına bir yazı falan yeterli olmaz. Burada mahkeme kararları var. Mahkeme kararlarına rağmen nasıl oluyor dememiş. Çünkü çok da konuya girmek istemediklerini evet. söylemişlerdi. Tamam. Ama hani ya bu iş olmadı haberiniz olsun bulaşmıyoruz demiş galiba. Ya da dememiş de olabilir. Bir saniyeliğine geri dönüyorum bu ölümlerle ilgili şeylerde. Buyurun. Eşref Bitlis'in orijinal Eşref Bitlis'in suikast sonucu olduğu söylenen ölümünde jandarma genel komutanı 1993'te son bir ay önce ölümünden bir ay önce bölge komutanlarına şöyle bir şey söylemiş mesela halkı karşınıza almayın aile ziyaretleri yapın Türkçe bilmeyen bir kesim var bunlara kendi dillerinde ulaşmak gerekiyor yasaklarla bu sorun çözülmez radikal önlemler almak şart demiş. Yani o dönemde Kürtçe diye bir dil olduğu biliniyor muymuş bazı komutanlarca? Biliniyormuş hatta. İnanamıyorum. Radikal önlemler almak şart demiş ve bundan sonra da bir ay sonra uçağa düşmüş ölmüş. Radikal bir önlem. Sen geri dönüyorsan ben de döneceğim. Evet, yani Ahmet Türk de şey demiş bir televizyon programında Orgeneral Bitlis'le çıktığı bir televizyon programını anlatmış. Tam bir beyefendiydi. Sivil kıyafeti önemli bir mesajdı. İlk kez bir askerle empati kuruyordum. Çözüm için kararlıydı. Ölümü suikastse hiç şaşmam demiş. Hakkı Süha Okay da aslında bu konuşmasının içinde bu türban tartışmasının nereden kaynaklandığını, CHP'nin bu konuyla ilgili neden konuştuğunu da açıklamış. Artık bir açıklık var. O yüzden bunu da paylaşmak gerekiyor. Demiş ki, zaman içerisinde bazı üniversitelerde türban yasağının uygulanamaz hale geldiğini gördük. Hmm. Şimdi bu bir tespit. Bugün gelinen noktada yüksek öğrenimde yine de fiiliyatta kimi üniversitelerde türban yasağının uygulandığı iddiası nedeniyle Sayın Genel Başkanımız da CHP iktidarında üniversitelerde türban sorununu çözeceğiz dedi diyor. Ya zaten konu çözülmüştü. Bazı üniversitelerde aksaklıklar vardı ama CHP iktidarında bu aksaklıklar da giderilecekti diyor. Bu konudaki kararlılığını tartışılmaz bir şekilde ortaya koydu. Geldiğimiz noktada Sayın Başbakan'ın son süreçteki açıklamalarına bakarsak neyi görüyoruz? Öncelikle bir tanımın altını çizmek lazım. Neyi gördüğümüzü söylemiyor sonra. Türkiye Cumhuriyeti Devleti demokratik, laik, sosyal bir hukuk devlettir. O zaman şu kafa karışıklığından Sayın Başbakan'ın kurtulması lazım. Türkiye Cumhuriyeti Devleti hukuk kuralları içinde mi işleyecek yoksa din kurallarına göre mi yönetilecek demiş. Yani hakikaten. Evet. Şimdi bu başörtüsünü de bitirmek için bir de şey var. Yani mesela bir gazetede, taraf gazetesinde de ört baş örtünü git üniversiteye manşeti var. Haksız da sayılmaz bu şekilde. Böyle bir yorum manşet bu, yorum haber ama üniversitelerdeki başörtüsü yasağının fiili bir durum olduğunu belirtmiş, bazı hukukçularla konuşulmuş. Bunun da ancak fiilen kaldırılabileceği görüşündelermiş. Öğrencilerin bu yasağı tanımaması halinde bu iş çözülür diyorlar. İlginç aslında. Mesela Profesör Levent Korkut, YÖK'ün son yazısının fiili bir durum yarattığını vurgulayıp şey demiş. Pozitif hukuk, yani mevcut yazılı hukuk açısından bakıldığında ne anayasada ne de yasalarda başörtüsünü yasaklayan bir hüküm var. Hatta kılık kıyafet serbesttir diye bir hüküm bile var demiş. Anayasa hukukçusu bir profesör Yusuf Şevki Hakyemez de benzer bir şey söylemiş. Kanun yok bu konuda, Anayasa Mahkemesi'nin kararı da asla kanun değil. Mahkeme yeni bir uygulamayı tesis edecek hüküm veremez. Anayasa Mahkemesi onun için başörtüsü meselesi çözülmüş herhalde. Değişik bir emin çözüm değilim. Ama. Yani hani ne çözülmüş bilemedik zaten. Deprem meselesi de çözülmüş aslında. Zaman Gazetesi'nin manşette Türkiye'deki ya içinde yaşadığımız sürreal durumun harika bir özeti mahiyetinde. Kandilli'nin deniz dibi rasathanesini balıkçılar avladı diyor. Nasıl yani? Marmara'ya kurulan ilk deniz dibi rasathanesi deprem merkezlerini ve büyüklüğünü daha sağlıklı şekilde tespit edebilmek için bir rasathane, küçük rasathane kurulmuş ama balıkçılar, balıkçı ağlarını da çekmişler. İyi. Yani troll yapmak, troll avcılığının rasathaneye zarar vermiş olabileceğini kabul eden balıkçılar yeri bize bildirilmeli demiş. Troll yasak değil anlaşılan. Değil. Halbuki üstüne üstlük bilgi yeterince informatik akışı olmadığı için böyle sıkıntılar doğuyor. Evet. Ben de hep söylemişimdir. Haber verilmeli her yapılan. Bizim radyoda da yıllardır, 15 senedir en büyük sıkıntılarımızdan biri bu. Geri bildirişim olmuyor. O yüzden de öğrenemiyoruz. Ne oldu ne bitti. Balıkçılara da bildirmemiş. Dinamitle ilgili ne düşünüyorlarmış? Hani troll gerek yok. Dinamit falan daha kolay değil mi? O daha sığ sularda. Troll derin denizde yapılıyor. Teknik olarak mümkün değil. Evet. Şimdi gelelim önemli haberine. Günün en önemli haberi aslında bu. Yani kalkınmacı kafanın ve ilerlemeci zekanın üstün örneklerinden biri ve başka bir dünyanın mümkün olduğunu gösteren gerçekten önemli delil. Bizim de birçok defa bazı haberleri görmezden gelmeyi mecburen durdurmamız anlamına geliyor. Görmeyelim dedik. Bir ünlü yazarın, gazetecinin önemli müthiş bir gazetecinin projesi vardı. Yani daha doğrusu başbakanın bir proje vardı. Müthiş bir proje duyurmuştu. O açıklanmış. Habertürk açıklıyor bunu. Mega kent için 20 milyar dolarlık müthiş bir proje hazırlanmış. Haliç kanalla Boğaz'a bağlanacak, yeni bir Boğaz oluşacak ve Manhattan'a benzer ada ortaya çıkacakmış. İstanbul Manhattan. Yani Kağıthane ve Alibeyköy dereleriyle bu şeyin Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethederken ki kullandığı güzergah sıkıştığı için yeni güzergah mı açılıyor yeni fetihler için? Hayır, o gemileri karadan hani indirdiği durum var ya, ona benziyor biraz. Bir bakıma. O büyüklükte bir vizyon projesi bu. Fatih'in torunlarına Fatih vizyonu zaten değil mi yakışır ve yakışmış. Çayır başından giriyoruz. Yani karadan girin. Böyle devam edin böyle içeri doğru bir süre. İşte Hamidiye, Nurtepe, işte Küçükköy derken Eminönü'ne varıyoruz. Hı, vardık. Orada duruyor muyuz? Mısır Çarşısı'nın önünde bir soluklanalım, bir şerbet içelim. Tabii durabilirsin. Oradan zaten deniz yoluyla vardım buraya. Çünkü demir hindi şerbeti içelim. Vallahi afiyet olsun dışında çok fazla söyleyecek bir şey yok. Baya baya düşündükleri şey İstanbul'un Ayazağa, Maslak, Emirgan, Seyrantepe, Etiler, Kağıthane, Mecidiyeköy, Örnektepe, Dolmabahçe ve Küçükköy kısmını ayırıp bir ada haline getirmek. Biz de bu adadayız. Yani şu an Taksim. Hepimiz bu adadayız. Taksim, Dolmabahçe, Beşiktaş, Ortaköy, her şey burada. Rumeli'yi Sarı ettiler. Ya bu İstanbul'u muhtenalaştırmak zor şimdi. 20 milyon nüfus işte zorla köy boşaltmalar falan derken yoğun bir Kürt nüfusu. Üstüne üstlük büyük bir işsizlik, hızla artan bir nüfus. Bence şeye karar verdiler. Bir site devleti olarak İstanbul kurmaya. Böylece giriş çıkışın kontrol edilebildiği, mutena, bizim gibi kaliteli insanların yaşayacağı bir alan yaratıyorlar galiba. Kesinlikle öyle ve ben bunu destekliyorum. Yalnız bağımsızlık ilanı da ister ve... Ya bunu şimdiden söylemeyelim. İleride konuşuruz bunu. Şimdilik ama çeşitli özerklik haklarımızın saklı olduğunu ya da kendi kaderimizi tayin edebileceğimizi söylesek yetmez mi? Peki sen hiç merak etmedin mi o koridorun duvarlarına astığım şeyler nedir? Onlar arma tasarıları. Yeni. Derebeyliğimiz için değil mi? Evet. Ben en çok sağdan dördüncüyü beğendim ama kazma küreği niye koymuşsun onu anlayamadım. Biz mi yapacağız bu işi de? O kılıç aslında iyi çizilememiş. Ha anladım ben şey diye kılıçla sandım. Ok, İstanbul'u yaran kazma küreğin simgesi böylece. Ciddi ciddi bir şehri ortasından bölüp yarısını ada olarak kopartıp böylece iki tarafından kanal geçen hem de Manhattan gibi yapmak evet. Gibi yani fikirleri var. Kireç burnundan dönüyoruz bu oraya kimin projesi kadar. Bu arada? Yani şimdi ortada bir proje var anladığım. İşte Mümtaz gazeteci abimizin söylediğine göre bu başbakanın projesi. Evet gazeteci Hıncal Uluç söylemiş bunu köşesinde gündeme getirmiş. Biz bu o mu emin miyiz o proje saymıştı. Bu proje olduğunu? Galiba çünkü Habertürk Özel Haber HT Özel Haber'de onu da başbakan ne demişti diyor işte Hıncal Uluç'un adından İstanbul için bugüne kadar duyduğum en çılgın proje. Gerçekten bin çıldır. Proje denilse aklıma gelmez yazsam aylarca gündemde kalır demiş. Bu aylarca falan gündemde kalmaz canım. Bu şeye benziyor bu işte. Bu yüzyıllarca gündemde kalır ya. Ya benim iddiamsa şu yönde önümüzdeki iki hafta bu konuda 2-3 açıklama işte çeşitli gelecek protesto tepki basın açıklamaları dışında hiçbir şey duymayacağız. Yani çünkü bu... Olmayacak herhalde ya. Haliç'ten kanal açılmaya başlanarak Kağıthane ve Alibeyköy dereleri takip edilecek. Kağıthane ilçesi ve Ayazağa ve Kemerburgaz'ın hemen üzerinden yine su yolları takip edilerek Büyükdere'ye yani İstanbul Boğazı'nın kuzeyine ulaşılacak. Peki Yenikapı adanın içinde mi kalıyor? Bilmiyorum. Önemli mi senin için? Çok eski başkent. 8 bin ha, o açıdan. Gemiler ne oluyor kalıntılar? Kalıntılar merak etme üzerini kumla örtecekler. O işi öğrendik nasıl olsa. Kanal ortalama 100'er metre genişliğinde planlanıyor. Haliç'in boğazın kuzeyinde kalan Büyükdere ile uzunluğu 20 kilometreyi bulan bir kanalla birleştirilmesiyle İstanbul yeni bir doğal adaya daha kavuşmuş olacak. Zaten en büyük ihtiyacımız buydu. Bir doğal ada daha olsaydı tamamdıydı. Evet üstündeki ve altındakilerin ne olacağı gibi ufak bazı da ayrıntılar geliyor benim aklıma. Ama bunlar ayrıntı hakkı. Yani vizyonsuz insanların soracağı sorular bunlar. 20 milyar dolar civarında olacakmış ki yani ben ne matematikten ne kazılardan ne de ada yapmaktan anlamayan biri olarak bu iş 20'den pahalı olur diye düşündüm. Birincisi İstanbul güneyinden kuzeyine ortasından geçecek bir kanal için ortasından kamulaştırmanız gerekiyor. Ardından bu kamulaştırdığınız alanı bütünüyle kazıp yıkıp toprakları da artık herhalde bir yere tepe yapmanız gerekiyor. Bazı yani anıtsal değeri olan çok eski arkeolojik... İlerlemenin falan... önünde durmayınız. Ama projenin şeyi ünlü mimar Sinan Genim hazırladı diyor. İstemezlikçi olmayınız. Projeyi. Hayır, o Türkiye Anıt Çevre ve Turizm Değerlerini Koruma Vakfı Yönetim Kurulu Başkanıymış. Sonunda koruya koruya vazgeçmiş. Genellikle böyle değil midir? Star Wars'ta da gördük. Dark Side'a geçiş. Sonuçta ne kadar hani iyi tarafta ittirmeye çalışırsanız o kadar karanlık da size yaklaşır. Böyle bir durum herhalde. Ay koruyamıyorum, batsın diye bir yere gelmiş olamaz mı adam? Hayır, öyle kendisine sormuşlar. Bu Habertürk'ten değil. Şimdi bu haberi Tek Adam projesine tepki diye Taraf Gazetesi'nden de bazı... Hayda, hani Habertürk özeldi? HT özel? İşte az özel. Anladım, peki tamam. Zorlamayalım orasında. Eleştirenler kıskanıyor demiş orada Sinan Yeni. Başbakan sadece benim kafamda böyle bir proje var diyor. Herkesin kafasında bir fikri olabilir. Bunu ortaya koyduktan sonra insanların fikirlerini alırsınız, ona göre değiştirirsiniz diyor. Bence yani insanların kendi fikirleri yok ve başkalarının fikirlerini kıskanıyorlar demiş. Tuğba Tekerek, bizim de programcı dostumuz Korhan Gümüş, gene dostumuz, programlarımıza sık sık gelen İhsan Bilgin'le de konuşmuş, Cengiz Bektaş'la da. Onlar pek böyle olmaz bu projeler demişler. Çöp toplam. Benim anlayamadığım zaten şey, yani neyi kıskanıp kıskanmamaktan bahsediyoruz ki? Mesela o zaman bence 6 tane boğaz açılıp 8 ada desem daha iyi fikir sahibi olmuş olacağım diye düşünüyorum. Ya da adalar artık onun fikirleri arasında olabilir. Bu arada Tarafta bu haber birinci sayfada şöyle duyurulmuş. Kağıthane Vadisi'nde kocaman bir park. Başbakanın çılgın projesine karşı mimarlar önerilerini sundular. İhsan Bilgin, Kağıthane Vadisi'ni yeşil bir boğaza dönüştürdüm dedi. Evet, öyle sorarsan yaparsın. Şehre bu şekilde müdahale edilmez diyor İhsan Bilgin. Şehir üzerinde sürekli düşünen meslekler, merciler ve üniversiteler ve odalar varken bu böyle olmaz demiş. Biz de bir proje verelim ve bayrak tasarımlarımızla birlikte. Ya medyanın içinde bulunduğu durumun bazı problemler yarattığını ben de kabul ediyorum doğrusu. Estağfurullah. Yani dün çeşitli bu 10-10-10 projesi dolayısıyla eylemcesi dolayısıyla. İşte anca eylem yap. Bir kanal mı açtık abi? Biz de ama şapkayı önümüze koyup düşünelim. Televizyonlara da dün de bu akşam yayınlanacak Bloomberg'de bir programa katıldım. Orada da ilgiyle sorulan soru da 1000 yılın en soğuk kışı geliyor üzerinde herkes. Aman Allah'ım. Yoksa küresel ısınma bitti ve kış mı başlıyor? Sıkı giyinin deseydin. Bu haberlerin hepsi asparagas dedim. Ama tek bir dilden çıkıyor. Evet. Bir Rus internet medyası. RT. Russia Today midir nedir onu bile bilmiyoruz ve hiçbir bilimsel atıf yok. Polonyalı uzmanlar deniyor, meteorolog deniyor, adları yok. Bir Rus meteorolojisinden birisinin adı ver, o da %70 gelecek ayı tahmin ediyoruz demiş. Yani herhangi bir bilimsel dayanağı olmayan ama mükemmel photoshoplarla boğazı da dondurmuş vaziyetteler. Marmara Denizi'ni de, Galata Kulesi donmuş. Etrafındaki deniz, Karaköy, Eminönü falan oraları donmuş. Böyle illüstrasyonlarla yayınladılar. Ve işte çok güzel bir şey oldu yani. Yani inanılmaz bir sorumsuzlukla böyle yayın yapıyor işte. Yani pazartesiden beri hiç ittirmeden kaktırmadan oturduğumuz yerden 3 manşet... 4 tane de yalan haber bulmuş durumdayız ki gerçekten medyanın durumu nedir diye bir daha bakmak gerekiyor. Bir de benim ilgimi şey çekti, bu Haliç'teki mega harika mükemmel süper projeyle ilgili gazetelerin bu tarafsız tavrı ne Basan? Yani hani tabii böyle şeyler tartışılabilir, hissiyle verilmiş haberler ve neden olmasın ki, hissiyle kalktığımız haberler okuduğumuz zaman. Yani birileri de çıkıp hani herkesin aklı yerinde mi, soğuk mu vurdu, sıcak mı vurdu falan diye niye sormuyor? Yani çünkü hani dünyanın sanki en normal şeyinden bahsediyormuşuz. Şehrin ortasından diyorum ki böyle kazalığım falan diye, evet, bir şeyler anlatılıyor ve bu... İki yıla biter, 20 milyara da çıkar canım böyle. Gibi. ya bayağı şey gibi, birinin gelip ya bu senin binayı yıkalım bak ben yerine bunun tersini yapacağım falan. Neden falan diye başlamaz mısın diye düşünüyorum. Ya mesela bu kanal neyimize yarayacak şimdi bizim? Bu adayı ne yapacağız? Bunlar hiç yok. Ha var var. Ne yapacağız? Trafik, ya eğlence kompleksleri, bilmem ne domkesi. Hayır, trafiği rahatlatacakmış. Deniz yoluna mı geçiyoruz? Hı? Deniz yoluna mı geçiyoruz? Ya işte sıkışık trafiği. Evet. Kesinlikle ne yapacakmış? Rahatlatıyordur tabii de nasıl yani? Ya çok önemli başka katkılar sağlayacakmış. Haliç temizlenecekmiş. Haliç'i temizlemek için bir kere kazıp bir ada yaratmak gerekiyor. Ha, Haliç'i tabii temizlemiş oluyor çünkü Haliç kalmıyor. Açık denize açılıyor evet. Haliç. Böylece Haliç değil aslında, o da denizin parçası oluyor. Ama temiz oluyor bu sonuçta. Sonra bölgedeki araziler değerlendirilirken özellikle Ali Beyköy ve Kağıthane'de yıllardır kaldırılmayan çevreye zararlı fabrikalarda ne oluyor? Ortadan kaldırılmış oluyor. Ha, ada olmazsa kalkmıyor mu onlar? Kalkmıyor. Haliç de temizlenmiyor ada olmazsa. Çünkü evet. O fabrikalar kalkınca Haliç büyük oranda temizleniyor zaten. Derelerin kirliliği de ortadan kalkacakmış ama en önemlisi... Bunların hepsi fabrikaları anlatıyor yahu. Adayı değil ki. Tamam kaldırın fabrikaları, anlaştık. Hedef kenti rahatlatmakmış. Ne açıdan işte? Yani fabrikaları kaldırınca rahatlıyor. Onu anladık da bu ada ve kanalı ne yapacağız? Psikoterapi abi, anlamıyor anladım. Musun? Yüzecek yeni alanlar... Kayık gondol, işte ne bileyim işte Osmanlı sefası falan, 15 liraya bir saat kiralama. Ve pilates. Ya öyle bir şey yapalım. Neden olmasın? Bizim de katkımız bu olsun belediyeye. Tai chi. O da olur. O zaman tamam, adayı yaptıkları zaman pilates ve tai chi kurslarını açık radyo olarak üstleneceğiz. Tabii Volkan şimdiden elini kaldırdı, heyecan içinde. Pilates hocalığı için zaten kursa gidiyor, o zaman hazır olmuş olur. 2 yıl mıydı? 2 yıla bitiyordu değil mi proje? Bitiyor. Tamam. O da 2 yıla iyice ustalaşmış olur. Tabii canım. Tamam. Tai chi işini de biz hallederiz artık. Olmaz mı? Yo. Açık Gazete. Hasan Ersel'le Ekonomi Notları. Günaydın Hasan. Günaydın Ömer. Günaydın. Günaydın abi. Bugün... Bu bir kere mali kuralın artık olmayacağı net olarak onun ilk telaffuz eden bakan tarafından da telaffuz edildi. Bu iş bitti yani. Biz epey de üzerinde birkaç programda durmuştuk, durma fırsatımız olmuştuk. Hı hı. Peki bunun ne gibi etkileri olur? Bu iyi midir, kötü müdür? Bir de başbakanın ilginç de bir açıklaması oldu. Kendi IMF'mizi kendimiz mi yaratacağız diye bu... Mali kuralın kabul edilemezliğini de söyledi bir analoji, evet. Analoji yaparak. Onu da yorumlamaya evet. İhtiyacımız var herhalde. Evet. Şimdi demek ikinciden başlarsak bu IMF iyi bir şey değil galiba. Evet. Değil mi? IMF yani, iyi bir şey. Bir mecburiyet yoktur IMF üyesi olmak için. Çıkarız. Evet. Yani niye yapmıyor Türkiye? İşte hem giderim hem ağlarım filan gibi bir durum herhalde. Ha yani çok şey değil. Şimdi IMF'yi eleştirmek başka bir konu tabii. Evet. IMF'nin başka türlü çalışmasını söylemek başka bir konu. Ama IMF tipi bir kuruluş çok kötü bir kuruluştur. Onu mesela bizim burada buna benzer bir şey üretmemiz iyi değildir deyince... İnsan aklına şu geliyor yani hakikaten niye öyle kötü bir kuruluşta yer alıyoruz ki? Değil mi? Yer almayalım diye. Neyse yani çok da önemli bir şey değil bu söylenen laf. Gelelim şeye, bu mali kural neydi? İşte şimdi vazgeçilince ne olur sorusuna, o daha ciddi bir soru. Çünkü bazı şeyleri karıştırmamak lazım. Eğer bir hükümet bütçe disiplinine uymak istiyorsa bunun için bir yasa geçirmesine gerek yok. Yani harcamalarını alır, gelirlerine bakar, ona göre ayarlar. Dolayısıyla hiç yasaya falan gerek yok. Böyle baktığımız zaman aslında... Türkiye'nin mesela IMF ile bir standby yapmasına da gerek yok. Benim gibi bir Türk vatandaşı için. Şunu söylemek istiyorum. IMF ile bir standby yapınca ne diyor IMF? İşte mali konularda dikkat edin. İşte harburu parmağını savurmayın. Şunu yapmayın, bunu yapmayın diyor. Benim muhatabım kimdir? Benim muhatabım Türk hükümetidir. Hükümetimiz bunu kime danışarak sonuca varmış? O beni o kadar ilgilendiren bir şey değil. Ama harburu parmağını savuruyor mu? Yoksa bunu yapmıyor mu? O beni ilgilendirir. Hesabını da hükümete sorarım. Yani meclisi kastediyorum. Benim temsilcilerim mecliste olduğuna göre meclis evet. sorar. Yani bu o açıdan IMF ile de anlaşma yapılmayınca yani Türkiye'de işler kötüye gidecek diye de bir şey yok. Fakat gözden kaçırılan olay başka bir nokta. Ve bana öyle geliyor ki bu her ikisinin de şimdi yapılmaması iyi olmuş. Çünkü her ikisinde ne olduğu henüz anlaşılmamış. Tabii anlamadığınız bir şeyi yapmak çok zararlıdır yani. Yani çocukları mesela evet. işe ellerini sokmamasına çok uğraşırsınız. Ne olduklarını bilmezler çünkü cereyan çarpar sonra. Demek ki iyi olmuş. Çünkü bu olayın şöyle bir boyutu hiç yok her ikisinde. Bunlar olmazsa hükümetler mali disiplin sağlamazlar diye bir şey yok. Bütün Avrupa hükümetleri değil mi? Mali disiplin sağlıyorlar ya da bazen de sağlayamıyorlar. Hiçbirinde IMF ile falan bir anlaşması falan da yok. Mali kural denilen düzenleme birçok ülkede yürürlükte ve giderek de artıyor. Ama bu ülkelerin büyük bir çoğunluğu da hep mali disiplin içinde yaşayan ülkeler. Yani kendilerini disiplin etmek için böyle bir şey de getirmiş o değiller. Demek ki bunların fonksiyonu başka. Şimdi IMF'yi bir tarafa bırakalım. Mali disipline geçelim. Bakın mali kural bir yasadır. Hükümet kararı değil. Bu ne demek? Ondan sonraki hükümetleri de bağlayacak bir şeydir. Şimdi bu nokta gözden kaçırıldığı zaman iş anlaşılmadığı oradan ortaya çıkıyor. Bu hükümeti değil, bu hükümet bu ortamda bütçe açıklarını büyütürse piyasalardan çok büyük bir tokat yiyeceğini ve ayakta duramayacağını biliyor deneyimleriyle gördü. Bundan evvelkilerde gördü. Yani artık o nokta kabaca da olsa anlaşılmış durumda. Ama mali kuralın dediği bu değil. Diyor ki bundan sonrası için ben kural getiriyorum. Çünkü meclisten geçiyor. Yasa bu. Bu çok önemli bir nokta. Ve özelliği ne? Konjonktür hep istediğimiz gibi iyi gitmez. Yani bu mümkün değildir. Değil mi? Yani işler bozulur. Devletin para harcaması gerekebilir. Açık vermesi gerekebilir. Mali kural bunları kurala bağlıyor. Diyor ki işler iyi giderken, vergi gelirleri yüksekken, kamu açığını olabileceğinin altına indir. Hatta mümkünse bütçe fazlası ver. Onu ileride kötü durumda senin hükümetin veya senden sonraki hükümet kullansın. Ama olayı da bu verdiğin fazlayla sınırlayan bir yaklaşım olsun. Ve hesap versin. Desin ki yani bu sene işler böyle böyle gittiğinden biz harcamalarımızı çok yapmak zorunda kaldık veya yeterince vergi toplayamadık. Bu nedenle daha evvel bir türlü rezerv olarak biriktirdiğimiz olanaklarımızı kullanıyoruz. Şimdi bu söylenince ne olur? İyi olur. Ama bir başka bir şey olur. Daha başta, bugün 5-6 yıl sürecek bir büyük projeye başlayacak olan birisi, önümüzdeki günlerde, önümüzdeki yıllarda maliye politikasından bir şok gelecek mi sorusunun cevabını baştan almış olur. Hayır, gelmeyecek. İşler kötü gitse de olayı tabii %100 düzeltecek değil ama büyük ölçüde düzeltip işte ekonominin büyük çalkantılara gitmesini engelleyecek bir koruyucu mekanizma var. O halde ben bunu yapayım diyecek. Gözden kaçırılan bu. Çünkü ufuk halen dar. Ufuk bir yıl sonra işte seçim var. O zamana kadar da ben efendi devam ederim. O geçmiş yılların savrukluğunu yapmam. Çok güzel bir şey bu. Yani hemen altını çizeyim. Çok güzel bir şey. Ve ben hükümetin de öyle yapacağını düşünüyorum. Yani hükümetin o geçmişlerde rastladıklarımız gibi bir seçim ekonomisi uygulamayacağını düşünüyorum. Seçim ekonomisi uygulamayacak demiyorum. O başka bir şeydir. Yani makul sınırlar içerisinde bütçe açığını patlatmadan, harcamalarının kompozisyonu değiştirerek bir şey yapması, yani başka türlü eleştirilebilir. Demokratik kurumların gelişmişliği açısından belki, ama pür iktisat açısından elinde olan bir imkandır. Bunu da tabii yasal olarak yaptığını düşünüyorum. Yani meclise getirdiği bütçede diyecek ki ben harcamalarımı şöyle şöyle kullanacağım. Mecliste kabul ederse yasalara uygundur. Olur. Yani o kadar oynayabilir ve o kadar bir seçim ekonomisinden bahsediyorsak galiba her ülkede var o kadarı. Öbür türlüsünde ben mevcut hükümetin yapmayacağı kanaatindeyim. Ama gözden kaçılan nokta şu oldu. Türkiye'nin uzun vadesi için bir istikrar güvencesi vermek yönünde elimizde bir alet ortaya çıktı. Bu aleti kullanmaktan vazgeçtik. Peki ben burada bir ufak parantez açarak şunu sormak istedim. Yani Doğan Babacan bununla ilgili bakan bayağı bir taahhüt gibi bir şeyde bulunmuştu yanlış hatırlamıyorsam. İlk ortaya atan Sayın evet. Bakan Babacan'dı değil mi? Evet. Ondan sonra uzun bir süre kendisinden bir ses çıkmadı. Daha sonra da nihayet geçenlerde kendi ağzından Babacan'ın bir açıklama da geldi. Evet. Bu kendisi bir açıklama getirdi mi buna? Neden vazgeçildiğinin konusunda? Hem önce ortaya atıp daha sonra da niye vazgeçildiği konusunda bir kamuoyuna bir açıklama geldi mi? Onu sormak istedim. Ben hatırlamıyorum. Ama bir şey söyleyeyim, yani bu hükümetin nasıl çalıştığını bilmiyorum, iş organizasyonunun nasıl olduğunu, ama yıllar önce Ankara'da Merkez Bankası'nda çalıştığım günlerden kalma bizim Merkez Bankası çevrelerinde üretilmiş bir espri vardı. Hükümette ekonomiden sorumlu bir bakan, ekonomiden sorumsuz işte 25 bakan vardır diye. Sayın Babacan ekonomiden sorumluydu. Bütün bu olayları halen de sorumlu. En iyi bilebilecek konumda olan ve bunun yararını, getirisini, götürüsünü, çünkü her şeyin bir maliyeti vardır, takdir edebilecek olan bir şeydi. Benim yorumum şudur, ikna edemedi Babacan ve teknik kadro hükümeti, bunun uzun vadeli yararı konusunda ikna edemedi. Bu bir kültürel olaydır, tekrar şeyi söyleyeyim. Yani buradan hareketle tabii dedim, deminki espri biraz suçlayıcı gibi oldu, ama yani efendim biz bunu şimdi geçirirsek kendimizi bağlarız. Biz halbuki önümüzdeki dönemde har vurup harman savurmayı planlayacağız diye bir şey hükümetin üyelerinin düşündüğünü pek sanmıyorum. Ama şöyle bir nokta çok önemli. Şimdiden bir taahhüt verirsek, yasal bir taahhüt verirsek ve tutturamazsak, bu bizim için çok kırıcı olur. Oysa önümüzü çok iyi göremiyoruz galiba, siyasi olarak düşünüyorlar. O zaman da biz bunu vermeyelim. Bana öyle geliyor ki siyasi öngörülemezlik sonuçta iktisadi öngörülebilirliği arttırma yönündeki bir hareketi engelledi. Bunu böyle düşünmekte büyük yarar var. Çünkü öbür türlü çok kolay. Yani birilerini suçluyorsunuz. İşte on adam yanlış düşündü diyorsunuz. Tamam, sonra doğru düşüneni bulunca düzeltiyorsunuz. Ama bana öyle geliyor ki iş o kadar basit değil. Yani bu işin sonunda bu tür taahhütü vermekten çekinen sayısı çok artabilir. Hemen şunu hatırlatayım. Türkiye'de 1. 5 yıllık kalkınma planının hemen akabinde o zamanki Adalet Partisi ve yönetimi plan kavramına çok hücum etmişti. Ve şaşırmıştık da şeyde. Şimdi ben şu demin anlattığım mantıkla bir süredir olayı düşünüyorum. Orada da aynı problem vardı. Plan bir taahhüt belgesi. İşte bunu yapacağım, bunu yapacağım falan diye. Tutturamazsan plan yanlış yapılmıştır falan gibi laflarla kendini kurtaramazsın. Hükümete bütün eller yönelir. Şöyle demişti, olmadı. Ekonomi büyüyecek demişti, büyümedi. O zaman da diyor ki yani ben böyle kendimi şey yapmayayım. Hele daha detaylı tarih altına sokmayayım. İşte şeye göre, şartların gerektirdiğine göre kararlar alayım. Bu bir iktisat politikası yaklaşımıdır. Yani gereğe göre karar almak ya da kurala göre karar almak. İki tane yaklaşım var. Son 30 yıldır, 40 yıldır hatta Tim Bergen'i esas alırsak, planlama yaklaşımını kuran adamı, büyük iktisatçıyı, işte 60-70 yıldır iktisat politikası kuramında bir kurala dayalı yaklaşımların daha ikna edici, daha güven verici olduğu görüşü kuvvetleniyor. Ama öbür yaklaşım da var ve bize özgü değil. Bizim gibi ülkelerde biraz daha fazla oluyor ama sadece bizde olmuyor, onu söylemek istiyorum. Bence kaçırılan şey Türkiye'nin uzun vadeli avantajları sağlayabileceği bir ortam yaratma fırsatıdır. Türkiye buraya geri döner mi, dönmez mi onu bilmiyorum. Hükümet belki bir noktada tekrardan da geri döner. Ama şu anda ben baktığım zaman önümüzdeki 5-6 yılı kapsayan bir dönem için bir iş adamının böyle bir yatırım projesine başlamadığı zaman hesaba katacağı faktörleri listelerken ona yardım edecek bir maliye politikası anlayışı olmayacak. Onun için daha kısa vadeli olanlarına bakacak. İşte bütçemiz nasıl, hükümetin bütçesi nasıl, hükümetin orta vadeli programı var 3 yıllık, onu geçirdi ve hükümetin taahhütü var, ona bakacak. Ama daha uzun vade, daha bağlayıcı, dolayısıyla meclisten geçen elinde bir yol göstericisi olmayacak. Kayıp budur. Yani bunun ötesinde Türkiye bugünden yarına kötüye falan gidecek diye bir şey yok. O bambaşka bir şey. Yani hükümet yanlış politika kararları bugün alırsa kötüye gider. Ama mali kuralın geçmiş olması hükümetin yanlış karar almasını engelleyen bir şey değil. Onu da yapabilirdi. Yasal sorunlar çıkardı ama sonuçta ekonomiye verdiği zarar aynı olurdu. Yani hükümet yolunda devam ettiği müddetçe Türkiye'de sırf bu nedenle kısa vadede herhangi bir sorun doğmaz. Ama uzun vadede kazanabileceğimizden kaybetmiş gibi görüyorum ben. Evet, yani kardan zarar gibi, kardan zarar, evet, gibi bir kavramla bir fırda. Hayır, ben de sadece bu konuların çok aşinası olmayan biri olarak, bu konulara çok aşina olmayan biri olarak, işte çok net bir ifadeyle önce bunun yapılacağı söylendi ve övgü dolu işte çeşitli yetkililerden, özellikle ekonomi yetkililerinden bazı şeyler söylendi. Oysa daha sonradan bu sessiz sedas, önce bir sessizlik döneminin ardından da kaldırıldı. Onun, bu sürecin biraz garipsediğimi söylemek için sormuştum bu soruyu. Bunda haklısın. Hani şimdi teknik bir olay, bir de bazı insanlar arasındaki ilişkiler olduğu için de dışarıdan laf etmek çok şey değil, uygun değil. Ama bugün bakınca şunu diyorsunuz ki galiba işte hükümet üyeleri yeterince ikna olmadıkları bir noktada bir açıklama yapılmış olmuş. Yani bunun daha iyi işlenmesi gerekiyormuş. Demek ki hükümet üyeleri bunun yararını o noktada takdir eder durumda değillermiş. Hemen bir şey söyleyeyim. Yani bu aman ne kötü, hiçbir şeyden haberleri yok anlamına gelmez. Yani bu teknik bir olay. Çok teknik bir olay. Bunun ne anlama geldiğini ve kendilerini ne kadar bağlayıp ne kadar bağlamayacağını anlamaları gerekiyor. Çünkü yanılmıyorsam Başbakan ağzından çıkmıştı. Yani böyle bir şey yaparsak bizim yatırımlarımızı engeller gibi bir şey söyledi. Hiç alakası yok. Hiç alakası olmayan bir şey. Yani bu hükümet istediği kadar yatırım yapar. Mühim olan açık meselesidir. Bu ona karışmıyor. Zaten öyle bir şey çok garip. Onu meclis isterse o onu yapar ve hükümeti fena halde kıstırır. Yatırım, evet, programınızı bütçeye koyarsınız, bütçeyi reddeder meclis, yapamazsınız. O bambaşka bir şey. Burada konu o değil. O yüzden ben çok iyi takdir edilmediği kanısındayım. Bir fırsat kaçmış diye düşünelim. Fakat ebediyen kaçmış diye düşünmek de yanlış. Çünkü ya tamam olayın üzerinde çalıştık. İşte teknik şeylerini tekrar gözden geçirdik deyip her zaman hükümet böyle bir şeyi meclise gönderebilir. Yani dolayısıyla kaçtı, mahvoldu falan diye düşünmek için de bir sebep yok. Evet, peki. Çok teşekkürler. Ben de teşekkür ederim. Hasan Ersel'le Ekonomi Notları. Okay, so your heart broke. You sit around moping, crying, crying. You say you even thinking about dying? Well, before you do anything rash, dig this. Everybody plays the fool sometimes. There's no exception to the rule. Listen, baby, it may be factual, may be cruel. I'm lying. Everybody plays the fool. Falling in love is such an easy thing to do, and there's no guarantee that the one you love is gonna love you. Oh, loving like they cannot see, a certain person could never be. Love runs deeper than any ocean, it clouds your mind. Maybe cruel. I wanna tell you that everybody plays the fool. Ooh. How can you help it when the music starts to play and your ability to reason is swept away? Oh. Tell your soul is cruel. I won't say it again. And everybody plays a fool. Listen to me, baby. Everybody plays a fool sometimes. No exception. No exception to the rule. It may be factual, may be cruel. Everybody Plays the Fool adlı parçayla bu yarım saati de kapatmış oluyoruz. Ve bunu dinlediğimiz parçayı söyleyen grup, icra eden grup Main Ingredient'ti. Onun kurucu elemanlarından Tony Sylvester'ın doğum günü münasebetiyle aklımıza geldi ve çaldık. Ama herkes aptal oynuyor bir şekilde. Bilmezden Geliyor adlı başlığı da şarkının günümüze de uygun düşüyor diye düşünebilirdik. Evet, şimdi bir ara vereceğiz. Arkasından da bir konuğumuz olacak. Barcelonalı bir sanatçı Anthony Muntadas. 2 yıldan beri Türkiye'de de bu 2010 Kültür Başkenti İstanbul projesi çerçevesinde çalışıyordu. Ve bu akşam da yaptığı son film, o çerçeve içinde yaptığı son film ki bu On Translation, Açık Radyo adını taşıyor. Yani Açık Radyo üzerine bir film gerçekleştirmişti. İstanbul'un mitlerini ve klişelerini çözümlediği bir film. Bu akşam İstanbul Modern'de de galası var. 30 dakikalık, yaklaşık yarım saatlik bir film bu. Önceden de internette yayınlandı. Biz de seyretme fırsatını bulduk. Şimdi Muntadas'ın bu On Translation dediği zaten uzun vadeli bir çalışmasının bir parçası. Yani dil, çeviri, yorum ve transkripsiyon meseleleri, kavramları üzerinde uğraşıyor bir sanatçı, uluslararası bir sanatçı Antonio Muntadas. 1971'den bu yana da New York'ta ve MIT'de çalışmakta kendisi. Şimdi onu konuk edeceğiz ve hem bu projesini hem de bundan sonra yapacakları üzerinde de bir sohbet gerçekleştireceğiz kendisiyle. Açık Gazete. Evet, Açık Radyo, Açık Gazete. Saat 9:30-7 dakika geçiyor ve biraz önce de sözünü ettiğimiz gibi Antoni Muntadas'la beraberiz. Kendisi çok disiplinli bir medya sanatçısı ve New York'ta zaman zaman da uzun süreden beri MIT'de de çalışıyor. Research Fellow at the Center for Advanced Visual Studies diyebiliriz. Ve iki seneden beri de İstanbul'da yaşıyor ve çalışıyor. Çerçevesi içinde şey yapıyor, sanat çalışmaları yürütüyor. Kendine özgü bir sanatı var ve çok sayıda ödüller kazanmış uluslararası bir sanatçı. Bu yaptığı çalışmalardan birinin konusu da bu akşam İstanbul Modern'de 19'da açılışı, galası yapılacak olan filmi de Açık Radyo üzerinde, onun şeyi de On Translation, Açık Radyo, yani çeviri üzerine Açık Radyo diye bir film yarattı. Burada hem İstanbul'u kullanıyor, yani günlerce filmler izlemiş ve okumalar yapmış, sonradan da Açık Radyo'yu yerleştiriyor projenin peyzajına. Şimdi bunun, yani Açık Radyo'yu da bir şekilde projenin hem hedefi, nesnesi hem de filtresi yapmayı düşünüyor. Yani bunu gerçekleştirdi daha doğrusu. Şimdi hem bu filmi hem de genel çalışmalarını konuşmak üzere kendisini davet ettik. Hello Muntadas, we're very happy to have you back in the studio this time, not in the corridors and the backside of the radio station. We're very happy to see you. Yeah, I'm very happy too. This is like the end after 2 years of myself being around Istanbul and around Açık Radyo like that. I think it's great that we could sit now and talk. You know? Hoş geldiniz. Sizi burada gördüğümüz için çok memnunuz dedi Ömer Madra. Stüdyoda görmekten özellikle, koridorlarında ya da arka taraflarında değil radyonun, bu sefer stüdyodasınız. Ben de çok mutluyum dedi. 2 yıldır İstanbul'da ve Açık Radyo'nun çevresinde olduktan sonra şimdi bu sefer içeride konuşuyor olmakta. Well, please tell us about the process of this, because it was a sort of a unique, peculiar process, wasn't it? Yeah, well, it will be difficult to know from where to start. I think the best is to start maybe from the beginning. When I get an invitation to work in Istanbul for this program, live and work in Istanbul, I spent the first year doing research because Istanbul was not a city that it was very well familiar for me. Bize bir süreci anlatabilir misiniz? Çünkü özel bir süreçti herhalde. Siz ne düşünüyorsunuz diye sorduk. Muntadas'ın cevabı, nereden başlasam bilmiyorum ama herhalde en iyisi baştan başlamak dedi. Davet edildim İstanbul'a. Bu İstanbul'da yaşıyor ve çalışıyor projesi kapsamında. 2 yıllığına. İlk yıl araştırma yaptım çünkü çok fazla şey bilmiyordum İstanbul hakkında. And the first years it was reading, looking, talking with people, seeing films, and I think in a way to try to observe as much I can and to see how I could reflect myself, a view Istanbul that is not the already the typical or the already the cliché. And I think in my way I was looking on this idea of how the myth and the stereotypes are created in a context. Bol bol okudum, baktım, insanlarla konuştum, filmler seyrettim, izlemeye ve gözlemlemeye çalıştım şehri. Nasıl yansıtmak istediğime karar vermeye çalıştım. Yani klişeleriyle tipik bir İstanbul mu yoksa daha fazla veya daha fazla mitleriyle ve stereotipleriyle mi anlatacağım diye. Then after the first year of observations and research and try to be the more curious, open to the situation, I come up with, through several interviews I made with different people in Istanbul, that I decide to work on Açık Radio after an interview we have with you, Omar, in I think it was March 2009. Like that, this interview was important for me because I feel like the Açık Radio becomes a kind of filter between the receivers, the listeners, and the city. I was looking for this kind of filter for my own work, because it's very difficult for an individual coming to Istanbul in a 2 years trying to confront the city or itself like that. I ask Açık Radio to be, in a way, this kind of intermediary situation between for me and the city, but also to be the subject of the film. Because I feel like several things, and this is not a kind of try to patronizing anything, but the integrity and alternative and the political, ethical involvement of the radio interest me and respect. And also I think it was the fact that some of the questions I have about myth and stereotype, it could be asking and using the radio as a providers. Mm-hmm. And that is when we made the four radio programs. İlk yılın sonunda durum iyicene artık ilgimi çekmişti. Röportajlar yapmaya başladım İstanbul'da çeşitli kişilerle. Ve sonunda bu röportajlarımın Açık Radyo üzerine çalışmaya karar verdim. Ömer Madra ile yaptım. Röportajın ardından Mart 2009'daydı. Çünkü bana önemli geldi bu röportaj açıkçası konuştuklarımızda. Çünkü radyo dinleyici ve şehir arasında bir filtre görevi görüyordu. Çalışmamda da benim bir filtreye ihtiyacım vardı. Çünkü şehri tanımayan birisi olarak bütün şehirle yüzleşebilmemin tek yolu buydu. Böylece Açık Radyo'nun şehrin hem filtresi hem de konusu olmasını istedim. Çünkü politik ve etik duruşu, alternatif olması bende ciddi saygı uyandırdı. Ve tabii destekçi projesinden de bahsetti. Evet, yani alternatif ve bağımsız bir girişim olarak Açık Radyo'nun felsefesi, ahlaki ve estetik değerlerini görünür kılacak bir şey peşinde koşuyordu. So whatever happened with the interview you made with me? Well, I think at that time I interview you, but also Tuna Hertham, Feride Sikoglu. I mean, people that I feel like could provide different views of the city. And the interview with you was pretty much, I feel like somebody was passionate with their own work and passionate for a link to a community. And I found this, it was transmitted through the interview. Mm-hmm. And I is when I get interesting to say, well, and I ask you to be a kind of filter, you know, like a translator for the context of Istanbul that you, the Açık Radyo has been trying to be expanded through the, from the broadcast part. Like that, I think it's difficult to explain, and that I think when you do something, it could be photograph or film or book or music, the work you should explain. And I hope when we saw tonight at the Istanbul Mother, people could get these feelings that maybe it's hard for me to explain. I mean, I could explain the process, but it's very difficult to see some of the feelings, you know, around. I hope the film provide that, you know. Mm-hmm. But clearly, the community Aichik Radio, when I go to houses of people to record them listening Aichik Radio, at the same time, another camera person who was in the Aichik Radio, it was this kind of efficient transmission thing. It was a very interesting because I was through different houses of different people with different background and different interests. They have this common thing, you know, that link to a kind of umbrella situation of the sound. You know, like that in a way, the project is to make visible the radio, visible the sound, and maybe to listen the television. You know, this kind of paradox that normally we listen radio, but I wanted to make visible radio. Visible radio. And maybe we watch TV and we want us to listen TV, you know. I hope when people look, they see from these parameters. Peki ne oldu benimle yaptığın röportajda diye sordu Ömer Madra. Pek çok kişiyle konuştum aslında bu röportajlarda. Dediğim gibi başka bakış açıları sunabileceğini düşündüğüm kişilerle konuştum. Senle yaptığım röportajda işiyle ilgili tutkuları olan toplumla ilişkisi, tutkulu bir insan gördüm ve açıkçası yansıdı bu röportaja. Ve bu sebeple işte bahsettiğim gibi filtresi ya da çevirmeni olmanı istedim şehrin. Çünkü bir yayından fazlasından bahsediyoruz aslında bütün bu süreci anlattığımız zaman. İşte bir film, fotoğraf, kitap ya da müzik hazırlığında genellikle bu anlatımlar çok kolay değildir. Umarım izleyenler bu akşam İstanbul Modern'de hissedecekler ne anlatabildiğimi. Yani burada bütün süreci anlatabilirim ama duyguları aktarmak çok kolay değil. Filmin bunu sağlamasını umuyorum. Açık Radyo topluluğundan pek çok kişinin evlerinde de konuk oldum film yaparken. Onları radyo dinlerken kameraya aldık. Farklı geçmişleri olan, farklı kültürlerden gelen, farklı insanlardı bunlar birbirinden ama ortak bir noktaları vardı. Bir sesin şemsiyesi altında toplanıyorlardı. Sesi ve radyoyu aslında görünür yapmak istiyorum. Yani dinlenebilen bir televizyon gibi ya da görünür bir radyo haline getirmek istiyorum. Dedi. And you made the four programs. Yeah, the four radio programs, it was a very interesting experience. Normally I don't work with radio, but it was with the help of Jack. And then from the production part, Alper and Orje, and then Dennis Herbas and Yaya Madras as a coordinators, we come up with these four programs that it was broadcast on the issues that actually in my in the beginning of the process I was interested. Istanbul and myth, Istanbul and stereotypes, the cultural production, and then information, disinformation, and censorship. Then I think it was issues that through the 2 years I was interesting to reflect. That again, the radio programs, it was a kind of provider of content, and that it was recording the film and is part of the film. Dört tane de radyo programı yaptınız. Bunlar nasıl oldu diye sorduk. Radyo programları yaptın, evet, dört tane açık radyoda. Aslında radyo bildiğim bir konu değil ama çeşitli destekler aldım dedi. Bunlar yayınlandılardı. Aslında hem süreç içinde hem de başlangıçtan beri merak ettiğim soruları yine sormaya devam ettim. İstanbul ve mitler, İstanbul ve kalıp yargılar ya da işte ön yargılar, stereotipler, kültür üretimi, bilgi üretimi, yanlış bilgi üretimi ve sansür idi ilgilendiğim konular. And this film is was not at all in your mind when you started the project, huh? So it was sort of a diversion or whatever we can call it. It was a stream of consciousness thing. How would we? Yeah, but this is what I think is one day by me for life, live and work here. I feel like it's a kind of way I like it to work. 2 years is the minimum you could do in a project. Mm-hmm. As I say, Istanbul was not a familiar situation. I need to spend time to understand. Like that, I don't come with ideas prefix. Mm-hmm. I think the first year is these ideas are really come up to my mind, and then is when it was in the middle of these 2 years is when I decide to go into production. Of course, all that, you come up with a lot of material that is interviews with several people, the radio programs, watching films, image that was shot through the different period of times. That it was the moment to reduce and to edit. And editing, I think, in my work is always very important, and I think it's when a film is finished is when the editing process is when you make the decisions. And of course, these decisions, it could be right or wrong, but it's finally where is the work is made. At the moment, you go for maybe 30 hours of material to 30 minutes. This is a heavy, heavy, heavy translation and interpretation with a lot of responsibility. I could go on explaining more, but I don't know if maybe you should translate. We should leave him. Yeah. Aslında 2 yıl. Peki aslında buraya geldiğiniz zaman aklınızda bu film yoktu. Bu bir çeşit sapma olarak mı görmeliyiz? Zihnin kendi içindeki akışı mı? Siz ne diyorsunuz? Diye sorduk. 2 yıl burada olacaktım. 2 yıllığına davet edilmiştim ama bu tip işler için aslında zaman gerekir dedi. Önceden düşündüğüm kafamda net bazı fikirlerle gelmedim buraya. Bütün sürecin içinde ancak ortalarda bir yerde ne yapacağıma dair netleşebildim. Röportajlar, programlar, film izlemek, imajlar toplamak, görüntüler toplamak falan derken ardından da düzenleme, editleme süreci başladı. Aslında film bittiği zaman editleme süreci başlıyor. Çünkü yanlış kararlar, doğru kararlar veriyorsunuz. Her neyse ama 30 saatlik bir görüntüyü 30 dakikalık bir görüntüye çeviriyorsunuz. Bu ağır bir çeviri ve ağır bir sorumluluk. That this editing process, besides to make decisions, is also responsibilities. Because, and you know this perfectly, how in the media aspect, how newspapers could reduce information, how radio could reduce also. I think one of the things with HA Radio is the expanded time. Then I think it's very generous in terms to treat the subjects. But we see how, especially television, how it's reducing information. Time is money on television. Like that every single second and minute, it has a value than people are aware, and it's for commercial reason, and that make then sometimes media reduction information in a certain very heavy levels. Like that, and the process of editing, I feel like it was the radio programs, 40 minutes each, an important issue, and I need to edit that. And I think it was a little bit not comfortable, because everything was interesting. Then is when we arrived with the Life and Work project, then we do a DVD, that is the final work, but also 4 DVDs with sound of the 4 radio programs. And that is super important for me, because that gave me the freedom to edit the 30 minutes, seeing that people could go back to the 4 radio programs and see the context. Because I was taking excerpts and fragments in the film, but in a way, I think I need to be very, very, very grateful for the 4 round tables with all these opinions. They helped me to do the film, but I think it was very important to provide And it's important to provide the access to the context, the full context of the four radio program. That we are in the process to do this kind of box with the DVD film and the four DVDs with the radio programs, then I think it will be interesting to see people, if they are interested to see, well, this person in the radio program, he was saying that they could go to the entire thing at the discussion. You know, it's about taking things about context, fragmented, editing, and things that we are all the time dealing with, you know, because we live a life, but also we live fragments of that life. And so it's a box, one film and four roundtable programs. Radio programs. An idea is to make accessible an edition of 1,000, unlimited, and it could be sold. And then my idea was that some of the money comes as to Etchik Radio, because one of the things I admire of Etchik Radio that it's so much about the chain of volunteers and people involved, you know, that I think it really is very hard to find the situation. I don't try to, I do any kind of propaganda of Etchik Radio. I think I don't want to be patronizing. You don't need it, that. I think it's already done. But I think in a way, every project has his dynamic, but also his coherence. And I think it was a way to just the project get back something to Etchik Radio. No? Biraz benim yüzümden zorlandım. Sorry, I was talking too much. No. I will try my best. aslında sosyal bir sorumluluk süreci olarak da görüyorum. Çünkü gazeteler, radyolar bilgiyi nasıl azaltıyorlar, nasıl kısaltıyorlar, nasıl küçültüyorlar? Bu önemli bir süreç. Aslında Açık Radyo biraz daha farklı, daha fazla zaman tanınabiliyor. Ama özellikle televizyonda çok başka bir şey görmek mümkün. Bilginin kendisinin ne kadar daraltıldığını görebilmek çok daha kolay televizyonda. Zaman para demek çünkü. Ve her şeyde ağır bir şekilde bu süreci hissedebiliyorsunuz televizyonlarda. Bu sebeple bu editleme, düzenleme süreci 40 dakikalık radyo programlarını kısaltıp parçalarını sadece alırken çok da iyi hissetmedim. Ama şöyle bir şey var, aslında bu çok iyi. Bu İstanbul'da yaşamak ve çalışma projesinin bir kapsamında bir son film DVD'si. Bunun yanında 4 tane radyo programlarının ve yuvarlak masa tartışmalarının olduğu DVD'ler de yayınlanacak. Böylece aslında benim için çok rahatlatıcı oldu. Çünkü aslında çekip çıkardığım parçaların bütününü görebilme şansını da tanıyor olacak bu DVD'ler. Her ne kadar içeriği istediğim şekilde şekillendiriyor ya da parçalar alıyor olsam da asıl konu içinde nerede olduğunu görebilme şansına sahip olacak insanlar. Bunun tam anlamı çok önemli. O yüzden bir box yapacağız. İşte 4 DVD'lik. Ve böylece geriye dönebilmek mümkün olacak. Parçalanmış olan şeyi tekrardan bütünleyebilmek mümkün olacak. Aslında hep de parçalardan bahsediyoruz. Aslında hayat dediğimiz zaman diyor. Bu programlar ve yuvarlak masa tartışmaları herhalde işte 1000 tane DVD falan gibi bir şey basarız. Sınırlı sayıda ve bunları satarız ve aslında parasını da Açık Radyo'ya vermeyi düşünüyorum. Çünkü burada bir gönüllülük zinciri gördüm dedi ve ardından da yani propaganda değil, propaganda yapmaya ya da işte size yukarıdan bakmaya çalışmıyorum, yanlış anlamayın lütfen diye devam etti. Evet, zaten ihtiyacınız da yok dedi ve burada bir gönüllülük zincirinden bahsederken bir de çok benim şahsen çok önem verdiğim coherence, yani tutarlılık evet, kavramına da yer verdi. So I've seen the film on the internet on the internet twice, and I think it's a great film, and I don't mean that as a compliment. It's a sort of a road film in a way, that in that tradition alongside, and it's also a sound voyage in a way. And in some aspects, it's a film in a film. In a way, it incorporates a kind of the making of the film. It's inside of the film. You know? Yeah. So I think it's a very exciting experiment. Well, one thing is important for me is to see that film is about Istanbul and for Istanbul. I don't know, out of the context of Istanbul, people without having information of the city, I don't know how we could translate. I'm curious. It's going to be presented in Paris in a month and a half in Rencontre, a festival there in Beaubourg. Oh, I see. And it will be a test, you know. For me, it's a work for Istanbul, for Istanbul. It should work here. But after it's been seen here, maybe it could go out. I never will do something about here and do it first, showing first there. It needs to be a kind of something that people, it needs to be appropriate or discuss, or, you know. And then maybe it could have this kind of over expanded situation. Aslında çok güzel bir film. İnternetten seyrettim. Bir yol filmi ve sanki bir çeşit ses seyahatinden bahsetmek de mümkün. Ve bir de bir film içinde film. Evet, bu bir film içinde film oldu. Benim için ise önemli olan şey İstanbul'a İstanbul için bir film yapmaktı. Çünkü dışarı çıktığı zaman, ardından da çıkacak, yakın zamanda Paris'te festivale katılacak. Yurt dışında ne olacak onu da merak ediyorum. Çünkü burada her yerde işlevi olacaktır, işe yarayacaktır ama orada insanlar ne tartışacaklar, neleri uygun, neleri uygun değil diye görecekler. Bu da heyecanla beklediğim bir süreç ama tabii ki önce İstanbul'da gösterilmesi gerekiyordu dedi. So this is the premiere is at 19 hours today. Right. 7 p.m. At the Istanbul Modern, and then it's too bad you couldn't come, but we think on you, and I think all the Açık Radio listeners. Yeah, I hope. Well, he has a mission. Very many listeners also. Yeah, all very welcome to invited to come. It's for free. I mean, everybody is welcome. And I have to be at a TV program. I'm sorry to say. No. I know the global warming is an issue. Super important for you, and I agree. Then I think it requires your presence. Okay. 19'da premier var İstanbul Modern'de. Aslında özetleyebilirim şu konuşulanı. Bedava ve herkese açık. Ömer Madra orada olmayacak çünkü iklim değişikliği sebebiyle bir televizyon programında olması gerekiyor. Daha doğrusu 10-10-10 eylemini pazar günkü konuşmak üzere bir televizyon programında olacak. Muntadas da evet bu çok önemli. Senin için de bizim için de ve o yüzden anlıyorum dedi. So this film will be shown for how many days now? Well, in this festival, it's called Le Rencontre, and it's happened in three cities, in Paris, Berlin, and Madrid. Mm-hmm. And they wanted to show in every city, but it's in one is in the fall, the other is in the winter, and the other is the spring. And it will be good to confront the work with different audience, you know, and to see how they feel. But again, insist that I'm not thinking about an international audience more than just a national audience. Mm-hmm. I'm thinking it's like, again, it's a kind of more an insight project than, of course, it has the possibility also to be seen. We translated in English. Another thing for me was complicated is to produce that work in Turkish without speaking Turkish like that. It's the reason it's called On Translation Açık Radio, because the series is a series of continuous translations. And again, like editing, translation, it could be misunderstanding, and it could be also fragments and wrong histories. Kaç gün gösterilecek diye sorduk aslında. Bundan sonra Rencontre'da 3 şehirde gösterilecek. Paris, Berlin ve Madrid'de 3 ayrı mevsimde, sonbaharda, kışta ve ilkbaharda başka şehirlerin izleyicileriyle yüzleşmesi filmin iyi olacak. Bunu da bekliyorum dedi. Bu aslında uluslararası film değil, içeriden bir proje. İngilizce'ye de çevirdik tabii filmi. Aslında filmin adının Colon Translation olması da bütün süreci iyi özetliyor. Çünkü sürekli olarak aslında çevirinin olduğu bir şehirdi benim için. Tabii bu editing sürecinde, yani düzenleme sürecinde ve parçalara ayırma sürecinde yanlış bir tarih mi ürettik, ne oldu göreceğiz dedi. And finally I would like to ask you about your other projects that you have in mind. Especially you have one big project, I believe, in March. Before to explain you a little bit that fast, I would like to say that one thing that was important for me from the very beginning of this project is to be broadcast. Mm. And we come up with the idea that to be on internet, online, like that people could have access to Bayonet. Mm-hmm. And at Bayonet, I found that it's an interesting also provider. I feel like it's an interesting, it's a kind of similar to iCheck Radio. It is, yes. You know, and I like it very much. They've been very grateful to them to put the project about iCheck Radio in Bayonet. You know, like that people could see it, and it's the Turkish and English. That thing is important for me because then it's a continuity for people could see it besides the presentation today. Mm-hmm. For finish, I would like to thank you, but before I will answer you this idea of the projects, the project mainly I'm working is from in Brazil and in Sao Paulo. It's called Alpha Bill and Others. Maybe you want to translate. Because if not, I go on keeping, and it's hard and hard to talk. If you give me a little bit, I will just do it. Diğer projelerinden bahsetmesini istedik Muntadas'tan. Sanırım Mart'ta büyük projem var diye de devam etti Ömer Madra. Öncelikle şeyi söylemek istiyorum dedi. Benim için önemliydi çünkü internette olması önemliydi. Çünkü ulaşılabilir olmasını istiyordum. Biyanet üzerinden ulaşılabilir olması da önemliydi. Çünkü sevdiğim başka yapı oldu Biyanet. Benzer bir yapı Açık Radyo'ya. Böylece Açık Radyo Biyanet'te olmuş oldu. Türkçe ve İngilizce olarak. Bu önemliydi çünkü filmin sürekliliğini, izlenebilirliğini sağlayacak olan şeydi. Dedi ardından yeni projesinden bahsetmek istedi. Brezilya, São Paulo'da bir proje yürütüyor. Şimdi devam ediyor. Ben de devam edeceğim. Yeah, Alpha Bill and Others and Others. It's about gates communities in around Sao Paulo. It's a community, it's called Conjuntos Fechados, closing communities, that started very much in the late 60s, 70s, an utopia of new ways of life. And you start to see then start to be this kind of utopia becomes a really a commodity situation. And where what this kind of feeling that you're living in freedom, you are surrounded for walls like a medieval city. Like that gates community, and the way they say it, is the doors, closed doors. And Alpha Bill, the name is because the main community, gate community, is called Alpha Bill from the Godard film. Godard, and the Godard film is about another utopia through the Alpha 60 technological situation. Like that, I put the things together to do a kind of metaphor of this looking for these utopias and see how the film reflecting indirectly to a situation that is reflect. Investment, I mean real estate, security, because people are really totally upset with security in Brazil. And what they provide is a lot of industry of segurança, of security, to create this kind of the devices of protection. And of course, the third thing, it will be status quo, than only people. I mean, really, real estate, security and the status quo are the kind of levels of these gate communities. So when will this be shown? February 26 in La Pinacoteca, the Sao Paulo. It will be part of a show with other two works before I made in 70. It's a work about mass media, and the second is a stadium. Then actually they want in Brazil very much, they reproduce this work in the 88. Then it's about the stadium as a as a metaphor in a place where football is important. But it's, the stadium is not about football. It's about religion, politics, a container for mass events. You know? Tamam. Aslında Brezilya São Paulo'da Alphaville ve diğerleri and others diye bir proje yürütüyormuş şu anda. Aslında kapalı topluluklarla ilgili bir proje diyor. 60'lardan itibaren ütopik hayatlar olarak başlamışlar. Şimdi ise gayet oturmuş yerleşim yerleri. Siteler. Yani. Siteler. Evet. Orta çağdaki gibi duvarların arasında özgürlük yaşanılan, özgürlük olduğu düşünülen yerler buralar. Ana sitelerden biri bu bölgedeki Alphaville adında, aynı Godard filminde olduğu gibi. Ben de bunu aslında metafora çevirdim. Ütopya aramanın bir yolu olarak. Emlak, güvenlik ve yatırımın tabii. Özellikle de Brezilya'da güvenlikle ilgili ciddi takıntılar ve önem verme durumu var. Bolca güvenlik işi var, bolca güvenlik aygıtı var. Bunları görmek, göstermek istedim. Ve tabii statüko, emlak statükosu. Bu film 27 Şubat'ta gösterilecekmiş. La Pinateca'da, São Paulo'da. İki tane filmiyle birlikte gösterilecek Muntadas'ın. 70'lerde kitlesel iletişim ya da ana akım medya diyebiliriz üzerine yaptığı film. Ve Stadyum filmi 88'de tekrardan yapılmış. Stadyumun sadece futbol değil, aslında din ve siyaset olduğunu söylüyor Muntadas. Muntadas, we're very happy to have you really here, back again, and we hope that we will be in contact as a radio station always, and we'll be seeing your films and discussing about it. Perfect, and I'm looking forward. And I want to thank you very much, Etic Radio, all the entire project. And the people involved, and also the people who helped me to do the film, like I will be a long list, Alper and OJ and Dennis and the different people in the chain under this invitation of 2010, live and work in Istanbul. It's been I was very privileged to get this kind of invitation, and with the now when it's finished you forget the bad parts and only you remember the good ones. Thank you. Çok teşekkürler dedi Ömer Madra. Radyo olarak sizle sürekli bağlantıda kalmak, filmlerinizi görmek, tartışmak isteriz. Muntadas'ta teşekkür ediyorum ben de Açık Radyo'ya. Bütün bu proje ve film için bütün destekleyen ve yardımcı olan insanlara da teşekkür etmek istiyorum dedi. İşte 2010 yaşıyorum ve İstanbul'da yaşıyorum ve çalışıyorum projesi. Gerçekten davet edilmek çok özel hissettirir. Tabii bittiği için artık kötü taraflarını hatırlamıyorum. İnsan sadece iyi tarafları hatırlıyor bitince dedi. Well, thank you very much. Böylece programı da bitiriyoruz Açık Gazete'yi. Saat 10'u çeyrek geçiyor. Abiye de çok teşekkür ediyoruz. Kahramanca çevirileri dolayısıyla. Radyoya katkınız. Ve burada programı sonlandırıyoruz. Hepinize günaydın. Günaydın. Açık Gazete.